κάτω πία. Η αγάπη με μαγεία γιατρεύει κάθε πόνο της ψυχής. Ξεχνάς τις αφορμές, ξεχνάς και την αιτία. Την έχει σημασία εκεί που λιώνουν οι διαδρομές. Και πάλι πως μπορείς να μην τα πεις, καρφιά γίνονται οι ώρες της αγρύπνιας. Φακήρικο κρεβάτι κι η μνήμη ρίχνει αλάτι στις πληγές. Και πάλι πως μπορείς να μην τα πεις, καρφιά γίνονται οι ώρες της αγρύπνιας. Φακήρικο κρεβάτι κι η μνήμη ρίχνει αλάτι στις πληγές. Γελάς, κι αν κάνεις πως δεν βλέπεις, τα πάντα τα ανατρέπεις όταν τον εαυτό σου ξεπουλάς. Το βλέμμα σου κενό, κενό, και οι γροθιές σφιγμένες, ελπίδες σου χαμένες ανάμεσα σε γη και ουρανό. Και πάλι πως μπορείς να μην τα πεις, καρφιά γίνονται οι ώρες της αγρύπνιας. Φακήρικο κρεβάτι κι η μνήμη ρίχνει αλάτι στις πληγές. Και πάλι πως μπορείς να μην τα πεις, καρφιά γίνονται οι ώρες.